2199 z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zespół specjalistów będzie decydował o tym, w którym szpitalu potrzebna jest porodówka, a gdzie można ją zlikwidować. Minister przedstawiła plan reformy placówek. O zaakceptowanie wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich zaapelował do demokratów prezydent Joe Biden. Po zwycięstwie Trumpa Ukraina nie zakłada ograniczenia pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. O liczbie porodówek w danym regionie będzie decydował zespół specjalistów przy wojewodzie. To odpowiedź ministra zdrowia na obawy dotyczące przyszłości oddziałów. Dzisiaj Izabela Leszczyna przedstawiła plan reformy szpitali, który zakłada m.in. łączenie oddziałów i placówek. Minister przypominała, że początkowo przy ustalaniu liczby oddziałów położniczych brano pod uwagę kryterium odległości do najbliższego oddziału oraz minimalną liczbę 400 porodów rocznie, jako te, która zapewni bezpieczeństwo pacjentkom. Informacje te wzbudziły obawy, dlatego do projektu zostaną wprowadzone zmiany. 400 porodów to jest liczba wymyślona przez PiS. Nie przywiązuje się do tej liczby w żaden sposób. Lekarz, władze samorządowe, właściciele szpitali będą ustalać poziom bezpieczeństwa dla swoich pacjentek i decydować, gdzie jest potrzebna porodówka, a gdzie nie. Izabela Leszczyna podkreśliła, że jako minister zdrowia nie ma prawa zamknąć żadnej porodówki, może to zrobić tylko organ prowadzący. Tam, gdzie zostaną zlikwidowane oddziały położnicze, pacjentki do najbliższej porodówki mają dowozić dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Prezydent Joe Biden zaapelował do demokratów, aby zaakceptowali wyniki wyborów prezydenckich i zapowiedział pomoc Donaldowi Trumpowi w przejęciu władzy. W orędziu wygłoszonym w Białym Domu wyraził przekonanie, że jego dokonania z poprzednich 4 lat będą odczuwane przez mieszkańców w przyszłości. Joe Biden powiedział, że w demokracji wola narodu zawsze zwycięża. Prezydent przypomniał swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem elektem i zapewnił, że polecił całej swojej administracji, by pomogła Donaldowi Trumpowi sprawnie przejąć władzę. Akceptujemy wybór, którego dokonał kraj. Wielokrotnie powtarzałem, że nie można kochać swego kraju tylko wtedy, gdy się wygrywa. Biden zapewnił, że jego osiągnięcia będą odczuwalne przez Amerykanów. Wskazał m.in. na dobrą sytuację gospodarczą kraju, którą pozostawia następcy. Poradzimy sobie, ale musimy pozostać zaangażowani. Musimy iść naprzód, a przede wszystkim zachować wiarę. Biden stwierdził też, że rozumie, iż dla zwolenników jego i Kamali Harris jest to bardzo trudny okres. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ukraina nie rozważa scenariuszy zakładających ograniczenie pomocy wojskowej przez USA, oznajmił rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hechory Tychyj. Jak dodał, władze w Kijowie z zadowoleniem przyjmują wysiłki administracji Bidena zmierzające do jak najszybszego wykorzystania całego przyznanego wsparcia. Na całym świecie pojawiają się głosy, które przypuszczają, że jeśli odetnie się dostawy wojskowe dla Ukrainy, to Ukraina będzie zmuszona do negocjacji. To nieprawda, tak się po prostu nie stanie, powiedział rzecznik. W czasie kampanii wyborczej Donald Trump i przedstawiciele jego otoczenia sugerowali, że mają plany ograniczenia pomocy dla Ukrainy. Rodzina, przyjaciele, artyści, a także mieszkańcy Krakowa pożegnali na cmentarzu Grembałów aktorkę Elżbietę Zającównę. Wspominano, że była to wyjątkowa i dobra osoba, której bardzo będzie brakować. Jeździłyśmy ze spektaklami razem. Prawie 3 lata, znam ją całe życie. Dlatego przyjechałam tu, do Krakowa, żeby będzie, się pokłonić. Będzie bardzo brakować? Będzie bardzo brakować. Jeździliśmy przez wiele lat na wspólne wakacje, przez chyba kilkanaście lat. Mój syn uczył mówić Gaurysie, także mamy wspomnienia takie bardzo osobiste, bardzo ciepłe i zawsze pełne uśmiechu. To była bardzo ciepła, bardzo piękna osoba. To, co niosła ze sobą w tak zwanym życiu prywatnym, jest po prostu nieocenione. Elżbieta Zającówna znana była z ról teatralnych i filmów jak Wabank, Seks Misja, CK Dezerterzy, a także serialu Matki, Żony i Kochanki. Zmarła 29 października. Miała 66 lat. Błędne oznaczenie, braki informacji o stawkach, łamanie przepisów o ruchu drogowym. To najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez stołeczną policję podczas kontroli taksówek na aplikacje. O tym, jak zwykle wygląda taka akcja mundurowych i jakie są rezultaty, powiedział nam Bartłomiej Śniadała z policji.

Czy zdrowie mężczyzn jest mniej ważne od zdrowia kobiet? Dlaczego poświęcamy mu mniej uwagi? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Matus, a audycję przygotował Józef Niewiarowski i zaprosił gości. A są z nami zdalnie dr Justyna Kopczyńska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jest z nami także urolog, dr Piotr Świniarski, androlog także z Kliniki Zdrowia Seksualnego Menvita. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest też ekspert reklamy z Fundacji Rock and Roll, Jacek Maciejewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy taką perspektywę potrójną. Socjolożka, urolog, ekspert reklamy. To nie jest zestaw, wydaje mi się, najbardziej typowy, żeby rozmawiać o męskim zdrowiu, a to dlatego, że ja chciałbym spojrzeć na te kwestie męskiego zdrowia z jak najróżniejszych perspektyw. Ciekawi mnie w tym wszystkim też perspektywa, którą mają państwo, słuchając tej audycji. Panowie, ale panie także, proszę dzwonić. 2027 trójek, Józef Niewiarowski czeka na państwa telefony. I czekając, aż państwo włączą się do tej dyskusji, spytam najpierw urologa doktora Piotra Świniarskiego o jego doświadczenia lekarskie. Czy często przychodzą do pana pacjenci na badania profilaktyczne tak po prostu? Ostatnimi czasy coraz częściej zgłaszają się pacjenci do mojego gabinetu z pytaniem, czy coś panu dolega, co pana tutaj do mnie sprowadza. To często pacjenci mówią, bo już minęło mi 30 lat, minęło mi 40 lat, więc postanowiłem się sprawdzić. I takie badania profilaktyczne coraz częściej mogą być zaobserwowane i najczęściej one są, że tak powiem, impulsem do tego, są czy to właśnie akcje społeczne, tak jak aktualnie Movember, czy jakieś programy, audycje radiowe w telewizji, bądź jakiś artykuł w prasie, to może pacjentów, a często ich partnerki bądź partnerów, zastymulować do tego, żeby sprawdzić swoje zdrowie, a bardziej potwierdzić, że są zdrowi, a nie szukać choroby. Raz na 30, raz na 40 lat, domyślam się, że to trochę za rzadko. Raz na 30-40 lat tak, ale w momencie, kiedy już mija ten okres 20-30 lat, kiedy czujemy się, że nic nigdy nam nie będzie, że będziemy wieczni młodzi, zaczyna się wtedy zastanowienie, okej, może już moje zdrowie nie jest do końca takie, jak być powinno, może mam mniejszą wydolność, coraz częściej coś mi doskwiera, coś mnie boli i może czas sprawdzić, czy na pewno wszystko jest okej. I to jest częsta postawa, taka, że czas sprawdzić, czy wszystko jest okej, czy jednak częstszą postawą są takie związane raczej z tym, że no, coś się zaczęło dziać i właśnie z tego powodu do pana przychodzę. Zdecydowanie częściej zdarza się, że pacjenci zgłaszają się dlatego, że coś im doskwiera, że coś ich boli, coś im przeszkadza. Postawy czysto profilaktyczne są znacznie rzadsze, ale z czasem, z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Zastanawiam się, jak to wygląda z takiej perspektywy szerszej, jakby spojrzeć na całe społeczeństwo i dlatego spytam teraz dr Justynę Kopczyńską, czy takie spojrzenie na to, że to zdrowie nasze jest coraz ważniejsze i coraz chętniej się badamy, widać w takich badaniach społecznych? Absolutnie tak, panie redaktorze. Widać to i w kontekście mężczyzn, bo dzisiaj o panach rozmawiamy, choć mam taką rolę tutaj szczególną w tym męskim gronie, i wśród kobiet. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ryzyka zdrowotne gwałtownie wzrastają. Tutaj pan doktor na pewno będzie znał lepiej statystyki, no ale szacuje się, że do 2050 roku wzrost zachorowań na nowotwory to będzie około 90% więcej niż mamy w tym momencie. Więc ta świadomość absolutnie upowszechnia się na całe szczęście. Choć nie jest to prosty temat, bo tak jak pan doktor powiedział, to w momencie, kiedy odczuwamy, że coś się dzieje nie tak, wówczas, kiedy trwoga to do lekarza, natomiast jest gro pacjentów i pacjentek niestety również, które tak mają przekonanie, że lepiej nie wiedzieć, że ten moment uświadomienia sobie problemu jest dopiero początkiem lawiny kolejnych nieprzyjemnych kroków i jeżeli jesteśmy w takiej niewiedzy, to jest nam bezpieczniej. Ja miałam kiedyś przyjemność prowadzić badania dla jednej z firm, która zajmowała się profilaktyką nowotworu piersi. To wprawdzie kobiecy temat, ale tam byłam zatrwożona skalą takiej niegotowości kobiet Polek do samobadania i w ogóle do badania się w tym kierunku. I mam poczucie, że to się zmieniło. To było 6 lat temu i w tym czasie tam była taka dana, że prawie 70% Polek w ogóle takich badań nie prowadzi. Więc w przypadku mężczyzn to jest jeszcze więcej, bo mamy zaklęty kulturowo taki obraz pana, który jest niezniszczalny, mężczyzny, który nie wymaga troski, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie, tylko właśnie on opiekuje się tym swoim stadem i to stado wymaga troski, natomiast mężczyźni jako niezniszczalni często zapominają o sobie, a oni są równie ważni jak kobiety i dzieci w tym społeczeństwie. Ale czy to znaczy, że my mamy takie dwie kultury podejścia do zdrowia, męską i damską w Polsce? Niestety, absolutnie tak. Mamy kulturę, która przyzwala na słabość i to jest kultura kobieca. I to też widać i w kulturze, i w literaturze, i w sztuce, ale i w społeczeństwie. I taką kulturę kamienną, stalową, taką właśnie trwalszą niż ze Spiżu, to jest kultura męska, która implikuje siłę, która implikuje no, niezniszczalność, która implikuje to, że no, jednak trochę wstydem jest pójść do lekarza, jeśli nie dolega nam nic poważnego. I to trzeba przełamać. Czy to jest Movember, czy to jest ten Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który nadchodzi 14 listopada. To jest bardzo dobra okazja, żeby mówić nie o tym, że choroba jest słabością, tylko że wobec choroby niestety wszyscy jesteśmy równi. I tak samo często, a właściwie niestety częściej spotyka mężczyzn niż kobiety w polskim społeczeństwie, szczególnie te choroby nowotworowe. Do 2050 roku co dziewiąta osoba, co dziewiąty mężczyzna, bo wśród kobiet to będzie troszeczkę lżej, niestety będzie umierał na nowotwory, więc wiemy, że ten problem będzie tylko narastał, ale wciąż ta siła jest przypisywana mężczyznom, a dbałość o zdrowie jest trochę kojarzona z takim archetypem kobiecym, takiej słabości, takiej no, ustępliwości poniekąd i ta słabość jest w każdym obszarze naszego życia właściwie no, utożsamiana z kobietą. Panowie są trochę poza marginesem, więc bardzo dobrze, że dzisiaj o tym rozmawiamy i że pomimo tego, że to święto męskie, to też kobiece głosy będą uwzględnione. Ja teraz chciałbym spytać Jacka Maziewskiego z Fundacji Rock and Roll o to podejście do mężczyzn, że skoro mamy taką kulturę i mężczyźni są tak kształtowani, że oczekuje się od nich tej niezniszczalności, to jak kierować do nich przekazy prozdrowotne, profilaktyczne, żeby one rzeczywiście do nich trafiły. Mhm. No przede wszystkim to, co przed chwilą pani doktor powiedziała, to jest taka mądrość, z której powinniśmy korzystać, przygotowując, mówiąc po reklamiarsku, brief dla agencji i dla ludzi, którzy się znają na komunikacji. I konstruować ten przekaz w taki sposób, żeby wziąć to wszystko pod uwagę. To znaczy tak, żeby gdzieś na końcu to było skuteczne. To znaczy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że mężczyzna idzie do lekarza po to, żeby potwierdzić swoje zdrowie. No bo jakby no, logicznie profilaktyka powinna być dla ludzi zdrowych. To znaczy takich, którzy mają w głowie, że są zdrowi. Nie ma wyraźnego powodu, żeby iść do lekarza, ale jest taki moment w życiu, kiedy powinienem pójść potwierdzić swoje zdrowie, sprawdzić, czy wszystko jest okej. I to jest tylko po to, żeby to kontrolować. A to akurat jest męska rzecz, to znaczy takie kontrolowanie sytuacji, no nie? Więc jakby są takie insighty, że tak powiem, które w mężczyznach można odpalić i skutecznie skierować przekaz zachęcający do tego, żeby pójść do lekarza i potwierdzić swoje zdrowie. I to musi być komunikacja zupełnie inna niż do kobiet? Znaczy... Na pewno inna, ale tak szczerze mówiąc, to w ogóle inna niż w tej chwili jest konstruowany przekaz profilaktyczny w ogóle. To znaczy taki oparty na strachu. W tej chwili, kiedy oglądam w telewizji spot Ministerstwa Zdrowia i on jest o statystykach umieralności i straszeniu rakiem, to wiem, że to jest przekaz nieskuteczny i nikt... Po obejrzeniu takiego spotu nie zdecyduje się na pójście do lekarza, ponieważ po prostu coś, co on już wie, to znaczy rak to śmiertelna choroba, to jest straszne. Zadziała tylko w taki sposób, że on nie chce tego dotykać. I to, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, to trochę jest wszystko jedno, bo na tym poziomie to chyba wszyscy mamy po prostu podobnie. Faktycznie na inne takie skrypty społeczne to pada i facet sobie znajdzie taką wymówkę, że no przecież nic mi nie jest, po co będę szedł, co będę tam zawracał głowę, a kobieta powie, o ja to się boję, nie? To już nie ma większego znaczenia, jakby... Konstruowanie skutecznego przekazu trochę wymaga profesjonalizmu i powinno po prostu być robione kompletnie inaczej niż to do tej pory się dzieje w oficjalnych mediach. Do tego strachu w komunikacji wrócimy za moment, ale dodzwonił się do nas pan Jacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Kłaniam się, z czym pan do nas dzwoni? Proszę państwa, no ja jestem lekarzem 4. pokolenia warszawskich lekarzy i tak przysłuchuję się tej rozmowie na temat tej złej komunikacji. Ze względu na no, długofalowe tradycje medyczne, moja rodzina robiła sporo różnych akcji profilaktycznych i nie zgadzam się z panem, że ten komunikat jest zły, bo w Polsce nie ma żadnego dobrego komunikatu i nigdy niego nie będzie. A dlaczego uważa pan, że nigdy nie będzie? dlatego, że nie wypracowano przez kilkadziesiąt lat dobrego komunikatu. Bo dobry komunikat musi być taki jak ziarno, musi paść na odpowiedni grunt. Ale tego gruntu nie ma, drodzy Państwo. Weźmy pod uwagę to, że profilaktyka, o tym któryś z Państwa powiedział, kolegów, czy pani doktor, już nie pamiętam, polega na tym, że zgłaszamy się corocznie w stanie tak zwanego ogólnego zdrowia i sprawdzamy, czy rzeczywiście jesteśmy zdrowi, bo nie jesteśmy fachowcami. W związku z tym pacjent czy pacjentka zgadza z tym, że przychodząc do gabinetu prosi nas o ocenę swojego stanu zdrowia, aktualnego stanu zdrowia. Natomiast kiedy to jest możliwe? Wtedy, kiedy z domu wynosimy profilaktykę własnej osoby. Czy mama uczy córkę, że raz na jakiś czas chodzi się do ginekologa, raz na jakiś czas wykonuje się badanie cytologiczne, ultrasonograficzne piersi, badanie ultrasonograficzne ginekologiczne? No, ojciec mówi o badaniu chociażby USG jamy brzusznej, ocenie jąder, ocenie prostaty. Natomiast, drodzy Państwo, rzadko zdarza się, żeby to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. I teraz kto nauczyć ma to młode pokolenie chodzenia do lekarza z perspektywy: aha, widzę, że mama dba o siebie i chodzi regularnie co roku do swojego ginekologa, tata chodzi do swojego urologa, to ja też będę o to dbał przez całe swoje życie, bo chcę być zdrowy. Mój profesor świętej pamięci, profesor Zieliński, szef kliniki ginekologii onkologicznej w Centrum Onkologii, mówi w ten sposób, że są różne dobra doczesne, które można kupić za pieniądze, ale zdrowia i tym bardziej życia się za pieniądze kupić nie da. Więc w związku z tym pamiętajmy o jednej rzeczy. Myśmy robili różne przekazy dotyczące akcji cytologicznych, takich, innych, i staraliśmy się i prosić, i wyjaśniać, i straszyć, i ganić. Żaden przekaz nie dociera. A wracając do panów, ja mam bardzo często takie ciekawe przeżycia i tu proszę też zastanowić się nad tym. Mamy ponad 44% niepłodności męskiej w Polsce. W momencie, kiedy para stara się o dziecko, to jednym z pytań do pary, która siedzi w gabinecie na wizycie kontrolnej, jest badanie albo odbycie przez mężczyznę badań, typu badania podstawowego nasienia. Proszę mi uwierzyć, do tej pory mamy szalony problem w wyegzekwowaniu tego rezultatu badania od panów. Przychodzą pacjentki za miesiąc, za tydzień na badanie kontrolne i na pytanie, czy pani mąż, partner wykonał te badania, panie doktorze, nie, bo powiedział, że nie wykona, bo uważa, że jest zdrowy, że nic mu nie jest. I proszę zobaczyć, to jest to samo. Mój kolega urolog, jeden z lepszych urologów, z którym pracowałem w Instytucie Onkologii, na pytanie moje, powiedz mi takim jednym zdaniem, kiedy polski pacjent przychodzi, to pytanie do mojego kolegi urologa, kiedy pacjent najczęściej w Polsce przychodzi do urologa? Wtedy, kiedy przestaje oddawać mocz. I myślę, że to jest moment, w którym muszę postawić kropkę. Dziękuję, panie Jacku, bo pojawiło się kilka kwestii, do których się bardzo byśmy chcieli odnieść. I najpierw tutaj kwestia, do której zgłasza się dr Piotr Siniarski. Dziękuję bardzo za poruszenie tego tematu związanego z niepłodnością. I tutaj zgodzę się z panem doktorem, który do nas zadzwonił, że często jest problem z tym, żeby zadbać o tą właśnie męski czynnik związany z niepłodnością. Z tym, z czym ja się borykam osobiście w moim gabinecie, to, że badanie nasienia jest zlecane niestety, ale przez ginekologów często dopiero na koniec diagnostyki u kobiety, kiedy już stwierdzimy, już wszystko sprawdziliśmy, już nie ma się do czego przyczepić, już wszystko jest zoptymalizowane, to może sprawdźmy faceta, czy wszystko jest dobrze. A tak naprawdę badanie nasienia powinno być wykonywane 3 miesiące przed rozpoczęciem starań. Nie po roku, nie po 2 latach, czy po 3 latach nieskutecznych starań, tylko 3 miesiące przed. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy zobaczyli, czy na pewno jest wszystko w porządku, żebyśmy właśnie potwierdzili to zdrowie płodnościowe i jeśli coś jest nie tak, to my wtedy możemy zadziałać. Czas produkcji plemnika od zera do pełnego plemnika to jest prawie 3 miesiące. W związku z tym w tym czasie możemy cokolwiek już zacząć pracować nad tym, żeby jakość tego nasienia była jak najlepsza. A wracając do tego tematu, kiedy tak naprawdę pierwszy raz powinniśmy zrobić to badanie nasienia, to powinno być ono zrobione w wieku lat 18, 19, 20, czyli na początku naszego dorosłego życia. Dlaczego? Bo często zdarza się, że zgłaszają się do mnie pacjenci lat 30, 35 czy 40, którzy plany rodzicielskie mieli odłożone w czasie, bo kariera, bo zdobywanie dóbr doczesnych i w tym momencie, kiedy oni dopiero pierwszy raz robią badanie nasienia, pierwszy raz się zgłaszają do lekarza, to wtedy się okazuje, że wiele czynników mogliśmy już zrobić, jakby zbadać wcześniej i mogliśmy cokolwiek z tym zrobić, jak pacjent miał 18 lat. A w momencie, kiedy mamy 35 lat, to to już nie mamy manewru i możemy tylko stwierdzić, że mamy małe jądra, azoospermię albo jakiekolwiek inne problemy, które blokują nam zachodzenie w ciąży w sposób spontaniczny, naturalny. Poruszył pan tę kwestię związaną ze staraniem się o dziecko i tym dwojakim podejściem do kobiety i do mężczyzny. Zastanawiam się, czy socjologia daje nam jakąś odpowiedź na pytanie, skąd się bierze to takie rozdwojenie. Pytam Justynę Kopczyńską. Panie redaktorze, szanowni państwo, no wracamy do tego punktu początkowego, o którym wspomniałam. To znaczy kultura bardzo jednoznacznie określa nasze role w społeczeństwie. W sposób bardzo binarny. Kultura generalnie bazuje na opozycjach. Opozycja dobro, zło. To jest to, co łatwe, te heurystyki poznawcze, ten świat, który składa się z takich kontrastowych elementów, jest dla nas łatwy do przyjęcia. I tutaj właśnie w tę rolę kobiecą wpisana jest pewna słabość, być może niepłodność, być może większy potencjał chorobowy. No mężczyźni jako ci silni są brani na ostatnim miejscu jako ten potencjalnie ryzykowny czynnik ewentualnego rodzicielstwa. I myślę, że to odtwarzanie takiego właśnie binarnego układu, który opowiada się za tym, że jeżeli problem, to szukamy wśród kobiet, no bo one są takie słabsze, podatne, podczas gdy mężczyźni będą tym ostatnim bastionem stabilności, no sprawia, że faktycznie jest tak, jak panowie powiedzieli tutaj, że to poszukiwanie przyczyny i nawet nie winnego, bo przecież to nie o winnego chodzi, tylko o wspólny dobrostan, no zazwyczaj zaczyna się od strony kobiety, która ma większą świadomość, ale ma też większą pokorę często i często ma takie przekonanie, że wina jest w niej. I to też niestety jest w nas kulturowo zaklęte. Mówię niestety, reprezentując tę właśnie część naszego społeczeństwa, bo to nie jest tak, że wszystko, co jakoś nie idzie w rodzinie, jest na barkach kobiety, podczas gdy mężczyzna jest tym stabilizatorem. Dziś kulturowo no, te zmiany nam się, jakby te różnice nam się niwelują, co też jest bardzo dobrym objawem, że jednak odchodzimy od takich binarnych opozycji, że jednak pokazujemy, że męskość to nie oznacza siła i agresja, tylko męskość to też czułość, troskliwość i odpowiedzialność. I kobiecość też nam się modyfikuje, co właśnie przekłada się i na świadomość prozdrowotną, ale też i na relacje społeczne, bo przecież mamy bardzo wiele przykładów kulturowych tego, jak na przykład w filmach są postacie męskie dotknięte chorobą, w jaki sposób ten bohater potem dojrzewa też do tego, że staje się człowiekiem, a nie tylko mężczyzną, któremu kazano. Bo tutaj zwracam uwagę na to, co pan doktor przed chwileczką powiedział, że nie mamy tej transmisji wzorców, że jednak trzyma się chłopców w przekonaniu, że właśnie są niezniszczalni, że im to nie wypada, że nie mazgaj się, że nie bądź słaby. I to niestety oddala taką samoświadomość czy troskę o siebie od facetów, którzy dojrzewając no nie mają poczucia, że powinni tę uwagę poświęcić też sobie. Więc trochę przełamując ten binarny schemat tej słabości i siły, kobiecości i męskości i tej choroby i zdrowia, dochodzimy do tego, że wszyscy wobec choroby jesteśmy równi i że ta troska o siebie jest też troską o innych, więc tak naprawdę jest bardzo męska, jest ekstremalnie męska i ta odpowiedzialność za swoje zdrowie i potwierdzanie zdrowia, a nie doprowadzanie do choroby, jest przejawem siły, a nie słabości. I to jest, myślę, taki komunikat, który też warto przekazywać. Tutaj kłaniam się nisko panu specowi od marketingu, bo myślę, że tego nam też często brakuje, takiego przekonania, że troska, wykazanie jakiejś przytomności, trzeźwości i właśnie zadbania o siebie nie jest przejawem słabości czy jakiegoś wycofania się z tego pędu, tylko właśnie dojrzałości, odpowiedzialności i, no, i tego takiej siły, która pozwala nam w każdych okolicznościach się odnaleźć. Ja bym chciał wrócić tutaj do telefonu pana Jacka, który opowiadał o tym, jak to różne strategie dotyczące promowania profilaktyki nie działają, od lat prowadzone z bardzo różnych perspektyw. Ale składa się tak, że Jacek Maciejewski, który jest z nami w studiu, ma te różne strategie rozpracowane, które działają, a które są kompletnym zaprzeczeniem promocji profilaktyki, chociaż na taką wyglądają. Okej. No bo tutaj słuchacz, lekarz mówił o różnych strategiach, których próbowali, nie wiem, nie podał przykładów tych kampanii, ale ja nie widzę wielu dobrych kampanii w Polsce profilaktycznych. Myśmy w rock'n'rollu wypracowali sobie swoją, którą nazywamy profilaktyka na nowo i ona opiera się na trzech prostych zasadach. Nie powinno tam być straszenia, ponieważ ludzie i tak mają dużo napięcia w związku z rakiem. Zamiast tego wystarczy podać zachętę do działania. Tą zachętą do działania jest idź na badania. Prosty przekaz. Druga zasada jest taka, że nie powinniśmy mówić o wczesnym wykryciu choroby, jeśli chcemy kogoś zachęcić do tego, żeby poszedł się przebadać profilaktycznie, ponieważ nie jest to na poziomie emocjonalnym żadna zachęta. Ludzie nie będą szli przebadać się po to, żeby im wcześniej wykryli chorobę. to powinna być zachęta do potwierdzenia zdrowia, po prostu. Czyli idź się zbadaj, potwierdzić zdrowie. I trzecia rzecz, która jest bardziej, powiedzmy, jakby naszą fantazją i taką tęsknotą, to żeby potwierdzanie swojego zdrowia weszło bardziej w sferę pielęgnacji i dbania o siebie niż w sferę medyczną. Moim zdaniem częścią problemu jest to, że właśnie profilaktyką zajmują się lekarze, którzy szybko wchodzą w sferę medyczną zagrożenia, powagi przypadku, statystyk umieralności i tak dalej, i to działa przeciwskutecznie. To znaczy, to nie zachęca ludzi do tego, żeby chodzili na badania. Moim marzeniem jest, żeby ludzie chodzili na badania, potwierdzić swoje zdrowie regularnie, wtedy, kiedy im wychodzi to z kalendarza, z ich stanu zdrowia ogólnego, i żeby to było coś, co robią bez wielkiego napięcia i strachu, że im się coś przydarzy. Moim zdaniem to jest możliwe, to wymaga faktycznie profesjonalnej pracy komunikacyjnej w dużo większej skali niż my to robimy w Fundacji Rock'n'Roll. Dlatego mnie tak boli, kiedy oglądam w telewizji spoty Ministerstwa Zdrowia z pendrive'em, na którym zmarły ojciec zachęca do tego, żeby pójść się zbadać, żebyś ty, synu, przypadkiem też nie umarł, nie? Doktor Piotr Siniarski się zgłasza, żeby jednak postraszyć może? Ależ skądże. Ja bardzo się cieszę z ostatniej inicjatywy, która powstała, aby wprowadzić w edukację wczesnoszkolną w szkole podstawowej czy w szkole średniej przedmiot, który się nazywa właśnie edukacja zdrowotna. Tak jest. I to nie ma być przedmiot, który będzie seksualizował, co niektórzy demonizują, że zdrowie seksualne tylko tam będzie. To ma być zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie relacji społecznych, zdrowie seksualne, które jest jednym z elementów normalnego funkcjonowania, normalnego zdrowia, fizjologii. Czyli to ma być szerokie podejście do profilaktyki zdrowotnej, do tego właśnie, żeby wyrabiać już w dzieciach od samego początku świadomość tego, że musimy dbać o swoje zdrowie, i to dbanie o swoje zdrowie to jest właściwa jakby no profilaktyka, czyli odpowiednia dieta, świadomość tego, co to jest stres, jakie nam daje zagrożenia, odpowiednia świadomość aktywności fizycznej, że nie ma lepszego leku niż aktywność fizyczna i sport, ale też właśnie regularne badania i to, co najważniejsze, poza tymi regularnymi badaniami, także reagowanie, jeśli coś się dzieje nie tak. Jeśli faktycznie coś wychodzi do dalszej diagnostyki, to żebyśmy tego nie zarzucali, tylko faktycznie kontynuowali, a nie zawieszali na zasadzie nie pójdę dalej, nie zrobię kolejnego badania, bo a nuż mi coś wyjdzie. A czy my mamy problem, i tutaj swoje pytanie kieruję do dr Justyny Kopczyńskiej, socjolożki, czy my mamy społecznie problem ze świadomością dotyczącą tego, co nam grozi, czy mamy raczej problem z czymś zupełnie innym, że jednak na te badania profilaktyczne stawiamy się rzadziej niż powinniśmy? Myślę, że problem nie jest na takim poziomie poznawczym, bo my doskonale znamy te liczby. One brzmią tak, jakby były przerażające. Natomiast problem, i to w wielu badaniach, nie tylko dotyczących profilaktyki, polega na tym, że my wiemy, jaki jest stan rzeczy, natomiast żaden z nas nie przyjmuje, że to dotknie mnie. I to dotyczy zupełnie innych zjawisk, na przykład nie wiem, rewolucji na rynku pracy. Każdy ma świadomość, że nadchodzi zmiana, ale kiedy zapyta pan redaktor personalnie każdego z nas, ale ta zmiana nie dotyczy mnie. I to jest takie no, dwubiegunowe rozszczepienie rzeczywistości, że my mamy świadomość, mamy wiedzę, te dane bombardują nas z każdej strony, natomiast nie dopuszczamy tego, że to akurat my w tym procencie będziemy i to my będziemy tym jednym z pięciu pacjentów, którzy do 2050 roku zachorują na nowotwór. Czyli to jest taka trudna psychologiczna też gra, żeby przekonać człowieka, że to nie jest walka o jego życie tylko, bo tak jak panowie powiedzieli, to jest defetyczny scenariusz. To jest scenariusz, który przeraża, który mówi, że na pewno jak mam umrzeć, to ja tego nie chcę wiedzieć dzisiaj, bo ja chcę mieć jeszcze życie wspaniałe tu i teraz, na co mogę sobie pozwolić. Tylko to włączenie takiej świadomości prozdrowotnej w taką edukację, o której właśnie pan doktor powiedział, jest niesamowite ważne, bo to jest też uświadomienie sobie swoich potrzeb emocjonalnych, swoich potrzeb relacyjnych, swoich potrzeb związanych z dobrym snem, z odpoczynkiem, z dobrym jedzeniem. I to jest komponent dzisiejszej edukacji takiej całościowej. Ten świat, który pędzi w sposób niepohamowany. Te bodźce, które nas z każdej każdej strony wytrącają z takiego codziennego rytmu, sprawiają, że po raz pierwszy być może w historii musimy zdać sobie sprawę, że nasz dobrostan jest ogromny, wielkim naszym zasobem i też pozwala nam funkcjonować, więc inwestowanie w swój dobrostan nie jest przejawem słabości, nie jest egoizmem, jest naturalnym optymalizowaniem zasobów, żeby te zasoby, które mamy, zaplanowane na ileś lat w przypadku kobiet 82 lata średnio, w przypadku mężczyzn 74, żeby te zasoby wykorzystać racjonalnie i najlepiej jak potrafimy. I ja bym tak absolutnie zgadzam się z panami, że to takie defetyczne, takie czarnowidzenie, pokazywanie, że to jest po prostu ryzyko, które nad nami wisi, absolutnie nas zniechęca do tego, byśmy przyjęli tę perspektywę jako część naszego życia. A gdy znormalizujemy to w przypadku takich mikrodziałań, takich codziennych, prozdrowotnych aktywności fizycznych, dbałości o dietę, jednak ten cholesterol, to wszystko, co jest abstrakcyjne, a codziennie możemy zadbać o to w naszym działaniu, jeśli nam się uda to włączyć do codzienności, to staniemy się zdrowsi też wewnętrznie i nie będziemy tak przerażeni konsekwencjami tych działań, nad którymi dzisiaj nie panujemy. A jak państwo patrzą na tę sprawę, przypomnę telefon do studia 2027 3, proszę dzwonić z każdą informacją albo historią, którą chcieliby się państwo z innymi podzielić, albo z wytłumaczeniem tego, dlaczego akurat państwo zdecydowali się nie badać, albo dlaczego przełożyli badania w tym roku na lata kolejne. 2027 3, proszę dzwonić. Klub Trójki. A ja przypomnę, że są z nami socjolożka Justyna Kopczyńska, urolog Piotr Siniarski, ekspert reklamy z Fundacji Rock'n'Roll Jacek Maciejewski, ale jest z nami też słuchaczka Justyna, ile dobrze usłyszałem. Dobry wieczór. Jeśli to ja, to Aleksandra. Aleksandra, przepraszam najmocniej. Dobry wieczór. Z czym pani do nas dzwoni? Dobry wieczór. Dzwonię z taką chyba dobrą informacją, bo bardzo się cieszę, że rozmawiają państwo na ten temat i jestem przeszczęśliwa, że Trójka wraca do działania w taki pozytywny i miły słuchaczom sposób. My właśnie organizujemy w Sopocie Festiwal Zdrowia Mężczyzn pod tytułem Zdrowe Porty, ponieważ też zgadzamy się z tym, że należy mówić o tym w taki pozytywny sposób i nie strasząc, tylko w miłej i przyjaznej atmosferze po prostu rozmawiać o tym, co możemy dla siebie zrobić jakby na bieżąco i na co dzień. Także bardzo serdecznie zapraszam. To będzie już w tą sobotę. Cały dzień wypełniony warsztatami, debatami i wykładami bezpłatnymi dla uczestników. Będą tematy urologiczne, seksuologiczne, będziemy rozmawiać o zdrowej męskości i również będzie jedna z debat na temat, czy mężczyźni chodzą do lekarza, a właściwie dlaczego tak rzadko chodzą. Także serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy za te informacje i zachęcam państwa, żeby pojawić się tam w tamtym miejscu właśnie. A ja mam tutaj takie pytanie do naszych gości, które pojawiło mi się w głowie w związku z nazwą tej kampanii, o której tutaj pani Aleksandra powiedziała. Zdrowe porty. To jest taki schemat, który ja zauważyłem, związany z męskimi kampaniami dotyczącymi zdrowia, że one zawsze muszą gdzieś z przymrużeniem oka o tym zdrowiu opowiadać. To są albo zdrowe porty, albo badaj jajka, albo mosznowładcy. Czy ta cząstka poczucia humoru i robienia sobie żartu ze zdrowia jest konieczna, żeby mężczyźnie sprzedać to, żeby on o siebie zadbał? Za trudno jest mężczyźnie zmierzyć się z opowiadaniem o własnym zdrowiu na poważnie? Jak panowie na to patrzą? Przede wszystkim to gratuluję nazwy, bo Zdrowe Porty to jest bardzo fajna nazwa. Ja myślę, że ja nie wiem, czy to jest konieczne, ale to jest bardzo przydatne. Znaczy, to po prostu lepiej działa. To właśnie zdejmuje to napięcie wokół choroby. No, wyobrażam sobie, że no nie wiem, tak na szybko wymyślając, zbadaj się, zanim będzie za późno, jest zagrażające. To nie jest zachęcające. Wydaje mi się, że wolałbym pójść na konferencję Zdrowe Porty niż na konferencję Rak ci grozi. A dlaczego to straszenie nie działa? To starałem się to powiedzieć wcześniej, że po prostu ludzie i tak mają napięcie w związku z rakiem. To znaczy nikogo nie trzeba przekonywać, że rak to jest ciężka choroba. Nie da się człowieka jeszcze bardziej postraszyć. No wiadomo, jak skuteczne są na przykład napisy na papierosach. I wydaje mi się, że no trzeba szukać innego sposobu nawiązywania dialogu na temat choroby albo tego, w jaki sposób można zdrowo żyć, tak żeby ludzie chcieli rozmawiać w ogóle na ten temat. To znaczy, jeśli mamy do wyboru komunikat blokujący i komunikat otwierający, no to wybierzmy ten drugi, tak żeby to było bardziej skuteczne. W takiej komunikacji z pacjentem takie poczucie humoru się przydaje? Myślę, że tak, no bo to jest coś, co jest w stanie jakby no być takim haczykiem dla pacjenta, żeby on po pierwsze wciągnął się w tą rozmowę, wciągnął się w tą relację, którą w trakcie konsultacji w gabinecie nawiązujemy i żeby do niego jakby no trafiło to, co specjalista ma do przekazania. Ja czasami spotykam się z opinią jednego czy drugiego pacjenta właśnie po wizycie, że no nie do końca tego oczekiwał, że ja wymyślę, zaordynuję mu super tabletkę, którą połknie i nagle od jutra będzie zdrowy. A w momencie, kiedy ja mu mówię, wie pan, musi pan lepiej się wysypiać, mniej się stresować, aktywizować się, codziennie jakiś sport uprawiać, zrzucić zbędne kilogramy, to on nie tego do końca oczekuje, bo on jednak myśli, że medycyna to jest coś, co uleczy go za pomocą jednej cudownej tabletki. A niestety ten codzienny tryb, styl życia, który prowadzimy, bardzo mocno rzutuje na to, jak my się czujemy, jak my funkcjonujemy i czy będziemy w końcu summa summarum na koniec dnia, czy na koniec tygodnia, miesiąca zdrowi. I ci pacjenci, którzy faktycznie posłuchają się tych wszystkich moich zaleceń, które ja im daję na wizytach, wracają po miesiącu, po dwóch, trzech miesiącach i mówią, że to faktycznie działa. Że wtedy, kiedy zaczęli myśleć o sobie, kiedy zaczęli patrzeć, ile faktycznie tego czasu poświęcają sobie każdego dnia i kiedy zmienili swoje nawyki, chociażby w ilości wypoczynku, snu, czy w ilości pracy, czy chociażby w ilości codziennie wypijanych płynów, bo to też jest ważne jako urolog. Zawsze zalecam odpowiednią ilość przyjmowanych płynów tak, żeby nie doprowadzać właśnie do schorzeń układu moczowego, czy kamicy, czy wszelkich infekcji. W związku z tym, kiedy ci pacjenci wprowadzą to wszystko w życie, to nagle się okazuje, że to jednak działa. Że kiedy będę odpowiednio nawodniony, kiedy będę się wysypiał, kiedy będę miał odpowiednią ilość regeneracji, wypoczynku, kiedy zminimalizuję ten stres, to nagle zaczynam czuć się lepiej, zaczynam mieć lepsze erekcje, zaczynam lepiej funkcjonować, zaczyna mi się chcieć żyć, zaczynam mieć libido. To dzwonił się do nas pan Paweł i jemu teraz chciałbym poświęcić chwilę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim wielkie dzięki za audycję. Drugie dzięki w stronę tego tropu, że te kampanie faktycznie straszą. Ja zawsze czułem, że coś w tych reklamach jest nie tak. Po prostu miałem ochotę je wyłączyć, bo to jest taki przekaz, który mówi, czy ktoś już ma raka, czy jeszcze trochę pożyje. Może się uda. A druga sprawa, chciałem spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego panowie nie chodzą na badanie profilaktyczne. Po prostu się boją i wstydzą. Wszystkie te badania, znaczy, no może nie wszystkie, ale większość z nich to jest pójście do lekarza, najczęściej do obcej osoby, która mówi, proszę ściągnąć spodnie. No i może dalej bez szczegółów. Te badania dla mężczyzn po prostu są zawstydzające i bardzo niekomfortowe. Wydaje mi się, że to jest no, duży procent tej przyczyny, dlaczego nas tam nie ma tak często. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pięknie za ten głos. A ja chciałbym dołożyć do tych pytań jeszcze jedno. Czy chodzenie do lekarza jest niemęskie? Czy możemy o tym tak powiedzieć z takiej społecznej, szerszej perspektywy? Pytam dr Justynę Kopczyńską. Panie redaktorze, po pierwsze dziękuję serdecznie słuchaczowi za głos, bo to jest jedna z rzeczy, do której chciałam nawiązać, aczkolwiek ręki nie mogę podnieść tutaj panu w dyskusji. I to dotyczy i kobiet, i mężczyzn, i badania ginekologiczne, i badania urologiczne muszą przełamać w nas barierę wstydu. I to jest to, co pan słuchacz teraz znakomicie powiedział. To niestety, tu mamy badaj porty, tu mamy zdejmij porty i niestety ta sytuacja jest po prostu krępująca. My też mamy w kulturze stabilizowaną tą przestrzeń organów intymnych, czy tej części, tę sferę życia, chociaż to i tak się zmienia w ciągu ostatnich lat czy dekad, ale to nieznacznie. Natomiast są pewne rzeczy, o których w domu nie wypada mówić. Są pewne reklamy, państwo na pewno pamiętają, z pewną taką nieśmiałością, i to była reklama pod pasek, które no, przez wiele, wiele lat nie przechodziły ojcom czy matkom przez usta opowieści o tym, że dziewczynka zaczęła miesiączkować, że trzeba kupić środki higieny osobistej. To były rzeczy, o których się w domu nie mówiło, a zatem, wracając też do początku naszej rozmowy, nie transmitowaliśmy tych wzorów na kolejne pokolenia, tego, że to jest normalna, naturalna część naszego życia, naszej fizjologii. I tu znów trochę zwrócę uwagę na problem kobiecy, bo on jest analogiczny do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w kontekście męskim, czyli są pewne sfery takiego właśnie funkcjonowania organizmu i kobiecego, i męskiego, które umykają oczom, szczególnie no, osób starszych, rodziców czy dziadków. O tym się raczej nie mówi, może koleżanki i koledzy w szkole. I w konfrontacji potem z koniecznością zadbania o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, rzeczywiście stajemy w sytuacji, że pacjent stoi obnażony przynajmniej od pasa w dół, czy pacjentka. I po drugiej stronie jest lekarz, często lekarka, więc też jest bariera płci, która oczywiście nie ułatwia tej sytuacji. No i w tym sensie ten moment diagnozy czy potwierdzania swojego zdrowia, oby tak to się skończyło, jest po prostu niezmiernie krępujący. I to jest jedna z głównych przyczyn, dla których na przykład kobiety nie chodzą do ginekologów, bo też kulturowo nie mają takiej otwartości, by obnażać się przed innym mężczyzną czy inną kobietą, bo jest to też element wychowania domowego, które wskazuje na to, że to jest taka osobista, intymna, własna część, raczej nie epatuje. Ale pomiędzy epatowaniem, a przemilczaniem czy zamiataniem pod dywan pewnych zjawisk, które są naturalne, jest jeszcze ogromne pole do popisu, szczególnie dla marketingowców, którzy właśnie próbują w jakiś sposób opowiedzieć, że to jest naturalne, że każdy z nas tak ma i każda z nas tak ma. Więc dziękuję słuchaczowi bardzo za ten telefon, bo on wyjaśnia właśnie ten element wstydu, a wstyd kulturowo jest bardzo silnie zaklętą emocją. To, co jest u nas określone jako wstydliwe, jako niegodne wypowiedzenia publicznego, po prostu nas blokuje i my ten wstyd akurat bardzo silnie utrwalamy. Nowe media, internet trochę nas odstabilizowały i trochę te kryteria i ramy wstydu przesunęły czasem w rewiry no, nieprzyzwoite i tam już rzeczywiście nie ma wstydu. Natomiast z domu wynosimy przekonanie o pewnej wstydliwości różnych tematów, pytań, a przecież nie ma złych pytań, nie ma pytań wstydliwych, nie ma też odpowiedzi wstydliwych, a im bardziej tabuizujemy pewne sfery, tym większy problem mamy wtedy, kiedy kolejne pokolenia, nasze dzieciaki czerpią wiedzę nie z legitymizowanych źródeł, tylko na przykład z internetu czy od kolegów. Więc absolutnie odtabuizować, nie straszyć, ale też pokazać, że to nie jest wstydem, bo każdy z nas zbudowany jest w ten sam sposób. Czy to jest dłoń, czy to jest pośladek, czy to są inne części naszego ciała. One takie po prostu są i one nie podlegają takiemu właśnie społecznemu tabuizowaniu czy temu uwstydliwieniu, bo to sprawia, że jest nam bardzo trudno, jest nam łatwiej pójść do lekarza, pokazać czerwone gardło, czy do laryngologa pokazać ucho bolące, niż no właśnie doprowadzić do badania takiego związanego z problemami urologicznymi czy ginekologicznymi, bo to jest jednak ta sfera taka lekko, wiecie panowie, no troszeczkę nie taka, żebyśmy rozmawiali sobie tutaj publicznie na ten temat. Ale akurat tak się złożyło, że właśnie publicznie na ten temat rozmawiamy. I bardzo się cieszymy. I zastanawiam się, czy ten wstyd to jest coś, z czym się pan doktor Piotr Świniarski spotyka na co dzień. Ja się na co dzień bardzo często spotykam z tym w gabinecie, chociaż można to zauważyć po tym, że prosząc pacjenta, proszę ściągnąć spodenki, majtki do kolan i położyć się na plecach na leżance, to ponad połowa mężczyzn z tego całego stresu kładzie się na brzuchu. I dopiero wtedy za chwilę się reflektują i kładą już się we właściwej pozycji. Ale a propos tutaj, pani doktor wspomniała w kwestii tego, że jest pewne tabu właśnie wokół ginekologii, urologii, czy w ogóle narządów płciowych. I o ile w cudzysłowie na przysłowiowym grillu czy piwie, faceci pogadają, a boli mnie oko, mam zapalenie ucha, albo ostatnio miałem grypę, jest to normalne, to żaden z facetów nie powie, słuchajcie, mam zaburzenia erekcji, albo mam problem z przedwczesnym wytryskiem. No bo w tym momencie jego cała męskość jest obnażona, on się przyznaje do tego, że ma jakiś problem w sferze bardzo istotnej i takiej, która jest w społeczeństwie traktowana jako no, symbol męskości i ten niewłaściwie pojęty maczyzm, czyli że jestem niezniszczalny, wielki i nic nigdy mi nie zagrozi i przyznanie się przed samym sobą czy przed w ogóle kolegami, że mam jakieś problemy w naturze, w sferze seksualnej jest praktycznie niemożliwe. Więc ci pacjenci, którzy już trafią do gabinetu specjalisty i są w stanie sami się przed sobą przyznać, że mam problem i szukam pomocy, to już jest olbrzymi krok. I tu tylko jeszcze wspomnę o tym, że Chciałbym bardzo podziękować wszystkim partnerkom, partnerom mężczyzn, z tego względu, że to często oni są impulsem do tego, żeby facet trafił do lekarza. Że to na ich zapisanie wizyty, to na ich impuls, na ich stymulację, ten facet w końcu trafi do specjalisty. I tutaj zgłasza się Jacek Maciejewski. Tak, chciałem po prostu, jakoś sobie wyobraziłem tą sytuację, kiedy facet na grillu zaczyna mówić, że ma problemy z erekcją i to wydaje mi się, że to jest trochę zbyt duże oczekiwanie w stosunku do faceta, ale myślę, że to, co jest możliwe, to możemy zachęcać panów do poruszania w ogóle takiego tematu przy piwie, w męskim gronie, z kumplem. Czy byłeś u lekarza na badaniach? I na tym poziomie możemy to zostawić. Oczywiście jak się tam dobrze ze sobą czują, to mogą schodzić dowolnie głębiej, nie? Ale zostawiłbym to, taką zachętę na poziomie chodzenie do lekarza jest okej. Potwierdzanie zdrowia u lekarza jest okej. O tym można rozmawiać, warto ten temat otwierać w sytuacjach towarzyskich i niech to będzie przynajmniej tyle. Myśmy kiedyś zrobili, dawno temu jeszcze z założycielką naszej fundacji Magdą Prokopowicz, zrobiliśmy taką kampanię Gadaj, Badaj. Tam był film, w filmie trzy aktorki, grając w bilarda, rozmawiały o badaniu per rectum. A potem przy barze siedzący facet Leszek Lichota mówił, dlaczego to kobiety rozmawiają o badaniu na raka prostaty. Bo faceci się wstydzą. Dzisiaj, szczerze mówiąc, już bym nie robił takiej kampanii, bo wydaje mi się, że jednak to stygmatyzowanie facetów, że a jak się wstydzicie, to źle, to jest trochę niewystarczające. Wydaje mi się, że daje się komunikat konstruować w taki sposób, żeby to było sprawcze, zachęcające do tego, żeby do lekarza pójść, bo i do tego nad tym powinniśmy pracować wspólnie, właśnie obniżając to napięcie, zachęcając do po prostu prozdrowotnych zachowań, do badania się po to, żeby potwierdzić zdrowie właśnie. Zadzwonił się do nas pan Arkadiusz, przysłuchuje się naszej dyskusji od jakiegoś czasu i zastanawiam się, z jaką sprawą do nas pan zadzwonił. Dobry wieczór, słyszymy się? No, godna trójki, no bo takie czasy, że trójkę swoich słuchaczy i odwrotnie. Ale odwrócę kartę, jak już powiedziałem, odwrotnie. Proszę Państwa, są też sytuacje, która spotkała mnie i powiedzmy moje środowisko i wyobraźcie sobie, że lekarz mówi, a może pan przesadza, może panu nic nie dolega, może to jest hipochondria, może pan chciałby więcej. Proszę Państwa, fajnie, że mówicie o tym, bo wspaniale rozpalacie środowisko, które chcecie, leczcie się, badajcie. Patrzcie z drugiej strony, idzie taki zagubiony człowieczek. Ja mówię teraz o takim małym Arkadiusz, który idzie. Ten Areczek idzie i mówi, panie doktorze, a mnie tam coś boli. A to niech pan nie przesadza, pana nie boli jeszcze, panu nic nie jest. Bo takie sytuacje też są. Może troszeczkę tak koloryzuję, ale naprawdę wierzcie mi Państwo, że też tak jest. Dziękujemy pięknie za ten głos, a ja zastanawiam się, jak komunikować się z pacjentem, jak rozmawiać z takim pacjentem, który przychodzi z problemem i problemu jednak nie ma. Jak mu odpowiedzieć, żeby on czuł się otoczony opieką, ale jednocześnie wskazać mu, że na przykład akurat w danym przypadku nic mu rzeczywiście nie dolega. A może to było podejście zupełnie bez sensu tego lekarza? Jak pan na to patrzy? Pytam doktora Piotra Siniarskiego. Znaczy myślę, że zawsze z doświadczenia każdego specjalisty można jakby wyciągnąć wnioski, kiedy faktycznie istnieje ten problem w rzeczywistości, a kiedy jest to problem, który albo nie istnieje, albo jest w niewielkim stopniu, tylko przez pacjenta jest w jakimś sensie wyolbrzymiony. Ja tutaj zawsze opieram się na tym, że rozmowa z pacjentem i wytłumaczenie mu wszystkiego tak, żeby on zrozumiał, co mu konkretnie jest, co mu dolega i gdzie ten problem konkretnie leży, uważam, że jest podstawą. Bo jeśli pacjent jest świadomy swoich objawów, świadomy swoich schorzeń, świadomy dlaczego podejmujemy jakąś diagnostykę albo dlaczego podejmujemy to konkretne leczenie, uważam, że jest najważniejsze, że to jest jakby dzięki temu pacjent jest współuczestniczący w tym całym procesie, a nie jest tylko przedmiotem, który mówimy, ma pan iść tutaj, ma pan skierowanie, proszę iść na badanie, wrócić z wynikiem. Uważam, że wytłumaczenie zawsze po co robimy to badanie, dlaczego, co chcemy uzyskać, co zrobimy, kiedy będzie taki wynik, a co zrobimy, kiedy będzie taki wynik. To jest podstawa do tego, żeby pacjent wiedział, gdzie jest, w którym punkcie i co jest przed nim. Myślę, że zbliżając się do końca audycji, chociaż zostało nam jeszcze parę minut, chciałbym zadać pytanie o te badania, które każdy mężczyzna powinien sobie zrobić. Czy jest taka lista, i domyślam się, że ona różni się w zależności od wieku, jakbyśmy mogli ją tak szybko przedstawić, żeby słuchacze wiedzieli, co mają teraz zrobić i do którego specjalisty się umówić? Myślę, że warto, żebyśmy edukowali już nawet chłopców w takim wieku nastoletnim, żeby wyrabiali u siebie nawyk samobadania. Czyli samobadania jąder, samobadania prącia i samobadania piersi. Wszędzie w akcji Movemberowej mówimy o tym, żeby badać jądra, bo rak jądra jest powszechną chorobą wśród mężczyzn pomiędzy 15 a 35 rokiem życia. Ale także mówmy o samobadaniu prącia, bo ono też może chorować. Mówmy o samobadaniu piersi, bo faceci też mogą mieć raka piersi, mimo tego, że nie aż tak często jak u kobiet, ale zdarza się. A u pacjentów po 40 roku życia na pewno warto zadbać o to, żeby raz do roku trafić do urologa z wynikiem badania PSA, badaniem poziomu kreatyniny, czy badaniu ogólnym moczu oraz USG jamy brzusznej. I taka kontrola z tymi wynikami raz na rok u urologa to będzie taki dobry początek, wstęp do właściwej profilaktyki. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, mam nadzieję, że zdążymy przed końcem audycji, a jest to sprawa, która pojawiła się w naszej redakcji w związku z audycją dotyczącą rekonstrukcji piersi po raku, po usunięciu tych piersi. I wówczas zadałem takie pytanie, rozmawiając właśnie na ten temat, czy możemy tę sprawę porównać w jakiejś analogii do sytuacji mężczyzny, który traci jądro i myśli nad wstawieniem sobie implantu. Jak pan z perspektywy lekarza, urologa patrzy na taką sprawę? Czy możemy to porównywać? Bo ja muszę powiedzieć, że pojawiła mi się taka myśl w głowie, a drugą od razu była taka, że ten sposób myślenia jest w jakimś sensie myśleniem umniejszającym kobietom chorującym na raka piersi. Myślę, że w żaden sposób nie umniejsza to kobietom i dbając o zdrowie mężczyzn, kiedy jesteśmy zmuszeni do wykonania orchidektomii, czyli usunięcia jądra, zawsze powinniśmy po pierwsze zaproponować pacjentowi zbankowanie nasienia, czyli zadbać o tak zwane onkofertility, niezależnie od tego, ile ma lat, niezależnie od tego, ile ma dzieci już, bo być może jeszcze nie zakończył planów rodzinnych. Po drugie, powinniśmy zaproponować jednoczasową implantację, jeśli jest tylko taka kliniczna możliwość, implantację protezy jądra, jeśli tylko pacjent tego oczekuje. A tutaj nawiązując do raka piersi i rekonstrukcji raka piersi, rekonstrukcji piersi, to można też to porównać do raka prostaty. Czyli w momencie, kiedy dojdzie do stwierdzenia raka prostaty, kiedy dojdzie do prostatektomii, czyli usunięcia całego gruczołu krokowego, to wówczas mężczyźni z jednej strony borykają się z nietrzymaniem moczu i z drugiej strony borykają się często z zaburzeniami erekcji, to takimi trwałymi, które nie jesteśmy w stanie wyleczyć przy pomocy leków na poprawę erekcji. I często zapominamy o tym, że są to młodzi pacjenci w wieku 40 paru czy 50 paru lat, a przed nimi jeszcze kolejnych co najmniej 20-30 lat życia, kiedy mogą nie mieć erekcji. A mamy dla nich idealne rozwiązania, bo każde zaburzenie erekcji możemy leczyć. Istnieją implanty prącia, które dają pacjentowi szansę na reaktywację życia seksualnego. Ja dziękuję bardzo Państwu za udział w tej audycji. Gośćmi Trójki byli socjolożka Justyna Kopczyńska, doktorka z UW i UJ-u. Dziękuję pięknie. Dziękuję, kłaniam się Panom. Rozmawialiśmy też z urologiem doktorem Piotrem Świniarskim. Dziękuję. Dziękuję. I ekspertem reklamy z Fundacji Rock'n'Roll Jackiem Maciejewskim. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Klub Trójki. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a audycję przygotował Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Michał Matus. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Autopromocja. Czy dyskusja o kulturze, jej kształcie, rozwoju, wyzwaniach, polityce kulturalnej jest dzisiaj dla kogoś interesująca? My wierzymy, że jest niezbędna. W Warszawie trwa Współkongres Kultury. Współ, bo tworzony przez uczestników i uczestniczki z całej Polski, z dużych, małych miejscowości, z wielkich i mniejszych instytucji. A na miejscu nie zabraknie i nas. Zapraszamy na specjalne wydania programów. W piątek od 13 do 15 Terra Kultura. W sobotę od 13 do 15 Wszystko wszędzie teraz. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Autopromocja. Zapraszamy